tikje vilijn. Als iemand hem niet zo goed kende, kon hij of zij er wel eens even van schrikken. Hij heeft ons sterker gemaakt. De taalstaat heeft hij altijd omarmd. Als programmamakers heb je dat nodig. Tussen ons was het altijd goed. Hij hield, net als wij allemaal, van de Nederlandse taal. Ook van kunst en niet te vergeten van het Nederlandse lied en kleinkunst. Zo heeft hij onder andere Freek en Bram van het begin af aan gevolgd. De taalstaat zullen we in stilte voortaan het land van Ganzenvoort noemen. Ter nagedachtenis aan Hans geef ik het woord aan Freek de Jonge. Dag Freek. Naar wie gaat mijn verdriet? Naar wie liever zelf getroost wordt? Of naar wie wegkijkt en de pijn niet ziet? Waar moet ik ermee heen? Ik kan het niet alleen. Naar wie gaat mijn verdriet? Met wie kan ik erover praten? Wie wil mijn zorgen kennen? En wie niet? Waar moet ik ermee heen? Ik kan het niet alleen. Vroeger had je God en kon je bidden. Vroeger dacht je, ach, het komt wel goed. Vroeger ging je nooit verloren. Nu weet je niet waar je het zoeken moet. Naar wie gaat mijn verdriet? Ik wil er niemand mee belasten. Misschien valt bij het deinen het mijne in het niet. Ik stop het in een lied. Daar gaat mijn verdriet. Armoede verdwijnen, voor eens en voor altijd. Kon je met een liedje maar de wapens laten droppen, de zon weer laten schijnen, dan deed ik dat geheid. Kon je met een liedje maar het wereldleed oplossen, een eind maken aan oorlog, aan haat en aan geweld. Voordat je met een liedje weer woestijnen kon bebossen, dat de oceaan weer schoon werd, de ozonlaag hersteld. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Dat werd een prachtig. Zo mooi maak ik ze niet. Kon je met een liedje maar Gods wonderen verrichten, lammen laten lopen en blinden laten zien. En al die kerken slopen, dat maakte ik er 10. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Dat werd een prachtig lied. Met een prachtig couplet en een prachtig refrein. Maar zo mooi maak ik ze niet. Zo mooi zijn, zo mooi zijn. Dat werd een prachtig lied. Met een prachtig couplet en een prachtig refrein. Maar zo mooi maak ik ze niet. Dat werd een prachtig lied. Maar zo mooi maak ik ze niet. Een van de favoriete bands van Hans Ganzenvoort, die we in enorm gaan missen. De Dijk, dit heet Dat Zou Mooi Zijn. Muziek Nico Artsbach en Roland Brunt. En natuurlijk de tekst van Huub van der Lubbe. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Paul van Meenen, Kamerlid voor D66 over de eindexamens Nederlands. Paul van Vliet over zijn boek Heimwee naar Morgen. Frans Blom over de taalschatten in zijn boek Podium van Europa over de Amsterdamse Schouwburg. Peter van Heemst is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Karel de Vij Mesdag uit Wassenaar met het vergeetwoord. Arita Baaiens over de taal van de toekomst, de taal van de zee. René Appel met de TNA van presentator Raven van Dorst. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Met misschien wel meer spanning dan ooit beginnen maandag bijna 200.000 scholieren aan hun eindexamens. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met het lastige coronajaar dat de leerlingen achter de rug hebben. Zo is er een extra herkansing en één vak mogen de leerlingen wegstrepen voor het bepalen van de uitslag. Het vak Nederlands is daarvan weer uitgesloten en dus zullen de leerlingen die vermaden lijden tekstverklaring toch goed moeten maken. Als het aan D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen ligt, gaat onder meer die tekstverklaring op de schop. Zijn motie om het examen Nederlands en dat voor de moderne vreemde talen met spoed aan te pakken werd vorige maand met een ruime kamermeerderheid aangenomen. Dag Paul van Meenen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom die haast? Nou ja, eigenlijk is dit een probleem wat we al veel langer kennen. Kijk, Nederlands is een prachtig vak. Nou, dat hoef ik hier niet uit te leggen. De schoonheid van de taal, de romantiek, de gedichten, de literatuur. Nou ja, alles wat het mooi maakt. Ja. Zit niet in het examen. Het examen is een getrukte, steriele tekstverklaring geweest. En geworden. Die eigenlijk elke passie voor dat prachtige vak neerslaat. Dus dat brengt geen liefde bij. Helemaal de niet. De liefde voor de taal wordt de in kinderen tegendeel, niet geleerd. Tegendeel. Het is een soort zaaddodend examen geworden. Zo. Ja. Sorry. Maar dit wordt even geciteerd, denk ik. Dat verzin ik niet zelf. Want nee. Ik ben maar een eenvoudige wiskundeleraar. Ik heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Maar ja. het is wat ik ervan hoor van de mensen die daar verstand van hebben. Ja. Waar ik veel mee gesproken heb. Dit weten we al lang. En nou moet het echt gaan gebeuren. Ja, maar wat spoed betekent in Den Haag, dat weten we inmiddels. Ja. Er wordt druk gewerkt aan een herziening van het vak Nederlands en de andere vakken. Er is een hele groep leraren, lerarenopleiders, vakdidactici en experts bezig met een nieuw curriculum onder de noemer curriculum.nu. Moet u daar dan niet gewoon op wachten? Ja, nee, dat duurt allemaal veel te lang. Dat is een heel breed, steeds weer uitwaaierend proces, waar ook heel veel weerstand tegen is. Ik heb het zelf wel eens vergeleken met een soort duizendknopen. Elke keer opnieuw probeer ik en een paar collega's proberen wij het weer terug te brengen tot de kern. En dan gaat het bijvoorbeeld over Nederlands. Dan gaat het over de zorgen die er zijn over. Dan moet eigenlijk die hele club opgeheven worden. Nou ja, daar gaan we binnenkort in de Kamer over spreken. Hè, want dit kan houdt de Kamer alleen maar dat op. Doen? Kan de Kamer, dat doen? Ja, zeker. De Kamer is ook zelfs de opdracht. Geven hiervoor of de vorige dus die mensen dus nu van curriculum.nu die moeten zich zorgen maken. Nou ja, die hoeven zich geen zorgen te maken. Kijk, we gaan heus nog wel praten over daar waar het echt nodig is dat er over curriculum gesproken wordt. Maar dat hele proces dat wordt telkens gebruikt om ook dit soort urgente dingen rond het examen te vertragen. Ja. En daardoor en dat betekent dat we nu al een paar jaar bezig zijn. En ik ben er nu klaar mee. En daarom hebben we die motie ingediend. Ja, en wat zouden de leerlingen op zo'n examen, waar zouden ze op getoetst moeten worden? Hoe moet zo'n examen er dan wel uitzien? Ja, dat is. Daar heeft die club die je net noemde. Er is een club van taalwetenschappers, van didactici Nederlands, van leraren Nederlands. Ja, maar u heeft er zelf ook over nagedacht. Natuurlijk. Nou ja, kijk, wat ik vooral wil en wat ik hoor en wat ik zie is dat die passie voor dat prachtige vak, voor die prachtige taal, dat ontbreekt. En dat moet er op een of andere manier weer in terug. Dus laten we het er vooral daarover hebben. Heel veel leerlingen die eigenlijk wel van nature een belangstelling hebben voor taal, die, als ze dat examen gedaan hebben, dan willen ze het niet maar meer. Maar even concreet, meneer Van Meenen, want dat klinkt allemaal prachtig, dat is ook prachtig, maar bedoelt u dan dat ze veel meer boeken moeten lezen, dat ze veel meer gedichten moeten lezen? Precies, dat bedoel ik. Hè. Misschien moet je wel terug, maar goed, ik ben niet degene die daar heel veel verstand van heeft. Maar misschien moet je wel weer terug naar het mondelingexamen. Mm-hmm. Hè, waar je veel meer de ruimte hebt om de diepte in te gaan. Hè, dat ene boek te pakken en het daarover te hebben. En die schoonheid met elkaar te ontdekken. Dat is echt iets heel anders dan wat er nu gebeurt. Ja, ja, ja. En de spelling, speelt die nog een rol? Ik vind dat zelf heel erg belangrijk. Dat we ieder kind, ik heb ook eerder die uitspraak in de Kamer wel gedaan. Ieder kind in Nederland heeft recht om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Hè, al op de basisschool. En als we daar geen eisen meer aan stellen, dan benadelen we juist de meest kwetsbare kinderen. Want die zullen het nergens anders dan op school leren. Als mijn kleindochter niet goed leert spellen of de taal niet of rekenen niet goed leert, dan leert ze het wel van opa, van haar moeder. Ja. Maar die juist afspraak, die kwetsbare kinderen moet je het daar leren. Dus je moet ook eisen stellen. Het slechtste wat je kan doen om ongelijkheid te laten ontstaan, is geen eisen meer aan kinderen zetten. Ja, dus ook voor spelling, wat mij betreft. Ik vergelijk het altijd met verkeersregels. Als we dat niet met elkaar afspreken, dan wordt het ook een zootje. Ja, in uw motie zegt u dat u in ieder geval de Vereniging van Leraren in Levende Talen, de Raad voor de Neerlandistiek en het Meesterschapsteam Nederlands betrokken moeten worden bij de herziening van het eindexamen. Ja. Waarom noemt u deze organisaties specifiek? Nou ja, ik noem ze niet. Het is geen beperking. Hè, dus, maar in ieder geval met deze clubs, omdat ik weet dat die al heel veel ideeën klaar hebben liggen over hoe dat examen er dan uit moet zien. Mm-hmm. Hè, dus daarom kan het ook snel. En wat we niet moeten doen is in de vaste belangenorganisaties weer teruggaan. Want dan komen we in dat curriculumpunt nu verhaal. Maar nu gaan we dat woord spoed en snel gaan we vertalen in concrete tijd. Wanneer moet dit klaar zijn? Nou ja, wat mij betreft had het dus nu klaar kunnen zijn. Maar we hebben een examen waar heel zorgvuldig over nagedacht wordt. Hè. Dus ook al zouden we vandaag weten hoe het examen eruit moet zien, dan zou het nog, denk ik wel, minstens een jaar, zo niet 2 jaar duren voordat dat nieuwe examen er is. He, want we willen dat moet in Nederland zorgvuldig gebeuren, hangt veel van af. Maar de spoed betekent dus een jaar en maximaal 2 jaar. Dat is wat mij betreft echt het uiterste. Ja. En wat doet u als dat allemaal niet voor elkaar komt? Ja, ik ga dat vanaf. Ik ben het nu al aan het volgen. De motie is aangenomen. De minister moet ermee aan de slag. Ik begrijp ook dat hij in gesprek is met deze clubs. Maar ik ga dat volgen. En als het niet opschiet, dan ga ik er achteraan. U heeft zelf ook ooit eindexamen Nederlands gedaan, hè? Zeker. Ja. Wat vroegen ze u? Mij staat bij dat ik een opstel moest schrijven over een onderwerp wat ik zelf mocht kiezen. Nou, dan komt er in ieder geval nog creativiteit. Ja. En waar ging dat over? Ik heb geen flauw idee meer. Okay. Nee, maar ik heb het wel gehaald. Goed, dank u wel. De taal in de zaterdagkranten. We vragen het ons iedere dag af, maar op zaterdag juist iets meer. Wat staat er in de kranten? Want op zaterdag ziet de krant en er ook op zijn zondags uit. Iets meer aangekleed, extra aandacht voor verdieping, extra fraaie taal. Daarop heeft Lennart van Dijk zijn oog laten vallen. En hij rapporteert. Lennart, goedemorgen. Laat horen. Goedemorgen. In de Volkskrant kwam ik een woord tegen dat ik nog niet kende. Dropshippen. Dat is het doorverkopen van op je eigen site van producten van andere, vaak Chinese webshops. Vooral jongeren zouden daarmee op een snelle manier geld verdienen. En journalist Jeroen van Bergijk die nam de proef op de som. Samen met zijn 21-jarige zoon Nick deed hij ook een poging. Participerende journalistiek heet dat. Ze noemden hun webshop Toppie Toppie Superspul. En als slogan bedachten ze: bij ons vind je alleen spulletjes die je gewoon moet hebben. Punt. Ook dropship-goeroe Joshua Kaats komt aan het woord. Hij heeft een dropship academy. Hij vergelijkt het al dan niet succesvol worden als dropshipper met de sportschool. Het is echt een lange termijn game. Als je lid wordt van de sportschool, betekent het niet dat je automatisch een goed lichaam krijgt. Je moet blijven trainen en goed eten. Sjoerd Massou schrijft in zijn sportcolumn in het AD over pure rock'n'roll van wel of niet. En dan gaat het over de ontknoping van de eerste divisie afgelopen woensdag. Het was tot de laatste seconde loeispannend. Go Ahead Eagles haalde het, promoveerde en de Graafschap niet. En Massou beschrijft het zo: een wedstrijd als een lang uitgestelde schreeuw. Precies tussen totale euforie en pure wanhoop. Een opeenstapeling van gekke keelklanken. Van gegrom, gesnuif, gehinnik, gezucht, gekir, gekreun, gejammer en gevloek. In NRC las ik de kop oerknal. Dat is pas klare taal. Het staat boven een essay van Margriet van der Heijden, waarin wij ook nog worden genoemd, daarover straks meer. Zij betoogt dat Nederlandse woorden voor wetenschappelijke begrippen langzaam verdwijnen, en dat vindt ze jammer. Bijvoorbeeld het woord asteroïde als Nederlandse vertaling van het Engelse asteroid. terwijl dat eigenlijk als planetoïde zou moeten worden vertaald. Ook krijgen we te weten dat natuurkundige Simon Stevin verantwoordelijk is voor woorden als evenredig, meetkunde, middellijn en noemer en de naam wiskunde. Aan het eind volgt er een oproep, à la de taalstaat, zo staat het er. Wat vindt u een wetenschapswoord dat perfect de lading dekt? Welk woord is ten onrechte uit de gratie geraakt? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Een vergeet wetenschapswoord. Ja. Ten slotte de Telegraaf. Als tv-presentatrice Britt Dekker daarin met een interview staat, dan is dat voor taalliefhebbers smullen. Vandaag gaat het in die krant vooral over haar paard. Zo zegt ze, dat heeft ze gekregen van John de Mol. Mm-hmm. Zo zegt ze dat George haar witte poeder is om het hoofd leeg te maken. En ook dat geld geen drijfveer is. Patat is mijn lievelingseten en dat is supergoedkoop. Voor €7,50 heb je een heel menu. Maar hoe zit het dan met die Porsche die ze vorig najaar kocht? Mijn andere auto was stuk en toen zag ik deze. Het leek net George, maar dan op wielen. Dank je. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Zijn boek met autobiografische verhalen leest als een voorstelling. Het is alsof ik op de eerste rij zit en hem voor me zie. Zijn reizige gestalte met die sympathieke glimlach en de stem die met gemak de allerachterste rij bereikt. Als een klok uit puur brons gegoten, zo klinkt hij. Als hij spreekt en als hij zingt. Een voorstelling, zo beleef ik Heimwee naar morgen. Het boek dat Paul van Vliet heeft geschreven. Een zelfportret. Ik kom Wim Kan tegen, maar ook Dames in Hogeveen. Gedichten die zijn grote levenswijsheid etaleren. Te veel om op te noemen. In zijn huis in Den Haag zit Paul van Vliet. Hij is 85 jaar. Dag Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Voordat we het over je boek gaan hebben, wil ik je vragen een keuze te maken uit de drie hoofdkussens die hier voor mij liggen in de studio, met erop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. En aan jou de vraag, stel je bent moe, je wil even slapen, je wil even rusten. Welk kussen zou je kiezen? Godfried Bomans. En waarom? Hij is een van mijn oudste helden. Ik ben met hem opgegroeid. Ik hield van zijn boeken, Pieter Bas, Erik en het kleine insectenboek, zijn sprookjes vooral. En als ik aan hem denk, denk ik aan een dierbare man die we kwijt zijn geraakt en ook aan zijn stem. En als ik mijn hoofd daar neerleg, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als Godfried mij dan een van zijn sprookjes zou voorlezen. Ja. Zodat ik weg kan dommelen in zijn wereld. Die zijn prachtig. Heb je hem ooit zelf ontmoet? Ja, vaak zelfs. Ik ben wel eens bij hem thuis geweest en wat interessant was, hij nam mijmeringen in Ernst en Luim op in Leiden, toen ik daar studeerde, op een zondagavond voor de studenten. En dan was het fascinerend om mee te maken hoe dat ging. Hij had op een papiertje had hij een aantal onderwerpen staan en dan koos hij daaruit en dan begon hij te improviseren. En dan gaf hij ons in de zaal ook onderwerpen op die we mochten roepen. Echtscheiding, toerisme, vuile regen. En dan dacht hij erover na. Was ook altijd interessant om te zien hoe hij nadacht. En dan koos hij een van die onderwerpen en dan langzaam begon zijn ogen te twinkelen. En dan kwam hij in een soort versnelling. En dan, hap, dan had hij beet. Dan had hij het onderwerp van de dag. En daar ging hij op door. En dan in einem Guss maakte hij dan zijn uitzending. En daar werd uitgeknipt. En dat werd mijmeringen in Ernst en Luim. Ja, mooi. En ben je ook door hem geïnspireerd? Is hij een voorbeeld voor jou geweest? Ja, ik vind wel zijn taalgebruik iets wat plechtig. En samen met Carl Michelt, dat waren mijn helden toen ik op de middelbare school zat. Ja. Hun benadering van de humor, een beetje cerebraal in taalgebruik. Het Nederlands leent zich er ook lekker voor. Hè. Wij gebruiken graag dikke woorden. Ik deed dat vroeger in mijn teksten ook. Ik zocht naar mooie, een beetje vette taal. Dat vond ik lekker om te schrijven. Wat is een dik woord, Paul, bijvoorbeeld? Ja, ik heb wel zo'n liedje geschreven van, wij schreven dan Waar blijft de tijd, op een variant van Jules de Korte. Waar blijft de tijd dat je een helling op wou hoepelen en het haalde? Waar blijft de tijd dat je nog een negen kreeg voor vlijt, dat je een helling op wou hoepelen en het haalde? Dus zeg maar, in één zin nog verwerkt ophoepelen en het haalde en ook het gedicht van Hieronymus van Alphen, Jantje zag een pruim hangen. Dat, wij propten die teksten vol met alle taal en begrippen. Ja, en ja. Paul, je bent geboren en opgegroeid in Den Haag. Nu is dat een stad waar heel plat gepraat kan worden. Hè? Heel deftig ook. Maar ook gewoon. Wat spraken ze eigenlijk bij jou thuis? We spraken een keurig Nederlands. Mijn vader was beeldend kunstenaar en tekenleraar. Mijn moeder kwam uit een keurige Haagse familie. Dus ik ben opgegroeid met het nette, gewone, gemiddelde Haags. Wel zei mijn moeder, een keurige Haagse dame, kwachtje in plaats van kwartje. En hacht in plaats van hart. Heel Haags. En ik sprak met mijn oom Frits Plathaags. Wij voerden als de loodgieter en de bakker van de familie van Vliet op familieavonden een duo op en bespraken dan de familietoestanden op zijn Plathaags. En dat ben ik blijven doen tot heel lang. Dat kan je nog steeds, hè? Maar jij kan, ja. Jij kan sowieso alle vormen van taal je eigen maken. Ik zag je in Op 1 afgelopen maandag. En je vertelde dat je Frans kunt spreken zonder dat het misschien wel Frans is. Of Spaans kunt spreken alsof het misschien wel Spaans is. Ja, je schrijft in je boek dat je van kinds af aan al dat theaterdier in je voelde. Je zat op het Schavenhaags Christelijk Gymnasium, schrijf je in je boek. Je was actief in de leerlingenverenigingen. En een gedicht heb je je herinnering vastgelegd. Je schrijft: het spijt me, Jan van As, dat ik niet naast je wilde zitten. Je stonk zo naar de viszaak van je vader in Oostgeest. En het spijt me, Wim Verbeek, dat ik hakenkruizen zette op je schrift omdat je vader NSB'er was geweest. Het klinkt alsof je niet zo'n aardige jongen was. Nou, hoe moet ik dat zeggen, Frits? Ik was een actieve jongen. Druk, bezig, ambitieus. Ik wou wel graag de leukste en de beste te zijn. Van hier ben ik. Dat, daar heb ik wel even mijn best voor gedaan. En ik denk dat ik in mijn schooltijd wel eens mijn zachtere en stillere en gevoelige medeleerlingen heb verwaarloosd en misschien zelf gekwetst. Ik dacht er een keertje over na, toen zat ik aan mijn oude school te denken. Toen heb ik dat liedje geschreven. Ik denk dat ik was aan, ik droomde soms nog van mijn oude school aan de Groothertoginnenlaan. Toen dacht ik, hoe was die tijd? God, ja, ik had wel eens wat meer aandacht mogen besteden aan het stille verdriet van die en die. En toen heb ik een soort openbare biecht, een spijtbetuiging betracht aan de mensen die. Maar indrukwekkend vind ik, Paul. Je schrijft over je Leidse jaren. Je werd meester in de rechten. Heeft Leiden ook jouw taal beïnvloed? Absoluut. Leiden, ja. Ik ben blij dat ik gestudeerd heb. Ik heb er nooit iets mee gedaan met mijn rechtenstudie. Maar ik heb wel het voordeel gehad dat ik 7 jaar heb ik het erover gedaan. Ik heb 3 jaar lang alleen maar gespeeld en geen boek gezien, geen collegezaal. Dus ik heb het er wel van genomen. Maar ik ben blij dat ik in een andere wereld heb kunnen leven en daardoor veel heb kunnen reizen en zien en heel veel andere dingen heb kunnen doen en mij heb kunnen ontwikkelen. En vooral in het Leids Studentencabaret heb ik kunnen ontdekken dat ik genoeg talent had om de gok te wagen om professional te worden. En zo lang. Taal, ja. Je had een vraag. Ja, ja, ga door. Nou, ik wou zeggen dat de juridische taal is natuurlijk een exacte taal. Je moet je heel goed en scherp uitdrukken. En ik heb dat altijd wel gehouden. Ik heb met de taal altijd wel naar het enige juiste woord gezocht waar ik soms wel een dag of een nacht over kon denken. Ik dacht, er is een ander woord voor dit of een andere zin. Ja, ja. En daar heb ik ook weer van Wim Kan geleerd. Die zei, er is voor een grap maar 1 goede formulering en die moet je nooit meer veranderen. Ja. Is je taal erg veranderd in de loop der jaren? Ja, slordiger geworden. En mede door de rap een soort ander taalgebruik. Ik hou toch van een zorgvuldig. Nee, maar ik bedoel, jouw taal is jouw taal. Mijn taal. Oh ja, mijn taal, zeker. Ik, wat je zei, ik schreef vroeger ingewikkelder. Ja. Probeerde. Multatuli heeft gezegd, wie mooi probeert te schrijven, kan niets teweeg brengen. Dat staat ook op mijn bureau als een herinnering aan dat je de eenvoud van de taal moet zoeken. En dat is in het Nederlands soms een gevecht om dat ene juiste woord te vinden. En dat vind ik heel erg leuk. En dat is veranderd. Vroeger schreef ik cerebraler. Ik vind het nu heel mooi om met kleine, heldere begrippen te schrijven. Ik mis je kleine hoofd op mijn grote witte kussen. Ja. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Dat zijn prachtig, gewone Hollandse woorden die prachtige liedjes. Bovenop de boulevard zitten, hand in hand, 2 oude mensen bij elkaar, kijken naar het strand. En dat beeldend en voor mijn gevoel simpel. En daar ben ik blij om dat ik dat heb kunnen veroveren op onze taal. En dit is ook mooi. De zee heeft me verteld dat hij zo moe is. Hij zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Hij zei, wat is daar toch bij jullie allemaal aan de hand? Wat doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land? Hij zei, er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen. Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen. Dat zei de zee, die me vertelde dat hij moe is. Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Is je allermooiste lied, Paul? Vind je zelf ook, hè? Ik geloof het wel. Weet je wat het, ja, het mooie en ook het tragische van het lied is, Frits? Het wordt actueler met de dag. Ja. Je hoopt natuurlijk altijd dat je dingen schrijft die een beetje tijdloos zijn. Maar om een andere reden ben ik met die zee eigenlijk niet blij dat het tijdloos is en steeds actueler. Nee, dat is een maatschappelijke tekst. Terwijl je toch vaak eerder over ons schreef. Over de mensen en over de individuen. Je creëert mensen met een eigen taal. En je hebt onvergetelijke types gemaakt. Ik zet er even 3 achter elkaar. Hi. Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. Vragen? Nee, vragen. Dan gaat Kees behandelen de garotplicht. En dan deelde ik mede dat de garotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. Ik heb vroeger altijd VVD gestemd, mag je rustig weten. Maar ik voel me daar niet meer op mijn gemak. Ik vind het toch een beetje een juppenclub. Stijn me dat ik het zeggen moet. Waar moet ons soort mensen dan naartoe? En daarom heb ik een nieuwe politieke partij in oprichting. De PPOSM. De politieke partij, ons soort mensen. En als het mij gegeven is, zal ik daar de portefeuille van onderwijs gaan beheren. Omdat ik mij ernstige zorgen maak over de verloedering van het onderwijs, met name van de talen. Ja, dat wilde ik er precies even bij. De verloedering van het onderwijs. Begin je met de taal als je deze mensen bedenkt? Nee. Ik heb van Anouilh, de Franse toneelschrijver, geleerd dat je niet moet beginnen met de tekst, maar zoek eerst een komische situatie en plaats daar karakters in. En zoek naar het wezen van die karakters. Hoe zijn ze? Kleed zo iemand aan met een intelligentie, met een manier van denken, een familie. En als je dat voor elkaar hebt, plus die situatie, dan pas de tekst. Die is dan pas logisch en natuurlijk voortkomend uit dat ene individu. Ja. En zo heb ik ook al mijn types geschreven. Ja. Anders wordt het grappen maken met een pet op. Als je het omdraait, dan heb je een hoop grappen en daar denk je dan een komisch type bij. Dat kan, als je zeg maar 80 zeevaartgrappen hebt, dan kan je misschien een kapitein bedenken. Maar je moet eerst de kapitein bedenken in zijn komische conflictsituatie en dan bedenken, wat is dat voor man, hoe zou die praten en waar komt hij vandaan? En dan komt de tekst logisch en onvervreembaar alleen van die ene komische man. Paul, wij kijken als publiek naar jou. Ja. Hoe kijk jij naar het publiek? Als ik opga, dan denk ik, wij moeten samen een mooie avond maken. Dus ik wil graag altijd de verbinding leggen die avond tussen ons, tussen jou en mij, als jij er zit. Dat jij meedenkt met mij en meevoelt wat ik ooit heb opgeschreven. En als het meezit, ook hartelijk meelacht met wat ik ooit als iets leuks heb bedacht. En dat je dat samen laat smelten en dan na die avond een beetje vrolijker en gesterker de nacht instapt. Ja. Je boek heet Heimwee naar morgen. Dat vind ik een prachtige titel. Wat zegt die titel over je leven? Weet je, Frits, ik ben een zoals zegt Liedewijn mevrouw, een optimistische pessimist. Dus ik heb een wat donkere, melancholieke kant in mijn leven. En daar heb ik ook uit geschreven. En veel van mijn liedjes hebben ook een melancholieke ondertoon. Maar ik heb daarnaast ook een enorme energie. En die heeft veel van de humor opgeleverd. En zeg maar dat contrast tussen dus die vrolijke, driftige jongen en de wat stillere, teruggetrokken man. Ja, dat is eigenlijk mijn leven geweest. En dat zit ook in Heimwee en morgen. Weet je waar ik enorm naar kan verlangen, en daarom heet het boek ook zo, dat er een tijd was dat alles ongelimiteerd, oeverloos open lag voor je. Dat de toekomst invulbaar was, dat alle plannen die je maakte nog realiseerbaar waren. En Op je 85ste is dat niet meer zo. Ik ben wel benieuwd wat er nog kan komen. Hoe ziet jouw morgen eruit, denk je? Ja, mijn morgen... Ja, het is korter en ik... Vroeger maakte ik met mijn zakelijke leiding... vroeger met Annette Riesebos en met Inge van der Werven... maakte ik 5-jarenplannen. Dan maakten we een mooi boek waar we terecht wouden komen. Mm-hmm. Dat veranderde later in jarenplannen. En nu maak ik nog een plan voor de zomer. En dan zeggen we, we zien wel. Dus ik ga wel weer schrijven van de zomer. En ik heb een plan voor een musical voor groep 8 van... Een UNICEF musical. Oh, ik hoef mij helemaal geen zorgen te maken. En ik wil nog graag een nieuwe cd maken. Ik heb nog een aantal liedjes liggen. Die nieuw zijn, die nergens staan. Die ik heb ook nog niet heb uitgevoerd. Maar dan kom je weer bij ons, Paul. Ja, en dan heel graag, gaan we over dat album spreken. En want dit is natuurlijk altijd... Met jou kunnen we 3-4 uur maken. Dank voor dit gesprek. En een van je mooie liedjes... laat ik nu vast horen. En gauw tot de volgende keer. En ik wens je nog heel veel mooie morgens. Dank je, Frits. Hou je goed en sterkte met je. Ik mis je kleine hoofd op mijn grote witte kussen. Ik mis de donkere plekken van je zachte blonde haar. Ik mis je kleine handen, met mijn grote hand ertussen. Het strelen van mijn schouder, met een slaperig gebaar. Ik mis je in het bed, waarin wij ons verstopten. Ik mis het hoopje kleren, op de grond en op de stoel. Ik mis die warme kou. Waarin alle dingen klopten. Je weet wat dat betekende. Je weet wat ik bedoel. Overdag dan gaat het wel. Met bezig blijven. Brieven schrijven. Allerhande dingen op een draf. Bezig blijven. Mensen bellen. Orde op de zaken stellen. Ik ben drukbedrijver bezig. Kleid me af. Overdag dan gaat het wel, zelfs beter dan ik dacht. Maar de dag is tijdelijk, de klok tikt onvermijdelijk. Met domme regelmatigheid, na heren het is de hoogste tijd. Naar huis, naar boven, tanden poetsen, lezen, licht uit, nacht. Ik mis je kleine hoofd op mijn grote witte kussen. Ik mis je warme adem in mijn haar en in mijn nek. Ik mis je kleine voet met mijn grote been ertussen. Het verliggen van je lichaam waardoor ik even werd gewekt. Het is gek, ik sliep zo vaak alleen. Voor ik jou leerde kennen. En ik heb dat nooit ervaren. Als gemis of als verdriet. Maar sinds jij bij me binnenstapte. Zal het nooit meer willen. Overdag dan gaat het wel. Maar 's nachts dan gaat het niet. Ik mis je kleine hoofd. Op mijn grote witte kussen. En ik kan dan in de morgen ook de wereld niet goed aan. Ik mis je kleine voeten met mijn grote been ertussen. Want groot wil nog niet zeggen dat je ook alleen kunt staan. Ik mis je kleine hoofd. Grote witte kussen, wel een schitterend lied. Paul van Vliet is veel meer dan Major Kees. Hij is een klein kunstenaar in de breedste zin van het woord. Uitstekende tekstschrijver, hele goede zanger. Komt dus een nieuwe cd, daar zijn we heel erg blij mee. Ik mis je kleine hoofd, schreef hij zelf. Muziek is van Wisse Scheper en Lex Jasper. De taalschatten van de Taalstaat. Podium van Europa, de Amsterdamse Schouwburg. De taalschatten van de taalstaat. Natuurlijk weet ik waar de Amsterdamse Schouwburg staat. Het heet tegenwoordig trouwens Internationaal Theater Amsterdam, aan het Leidseplein in onze hoofdstad. Ik ben er vaak binnen geweest, heb er veel gezien, maar van de geschiedenis zelf, het ontstaan ervan, de stukken die er in het allereerste begin werden gespeeld, daar had ik niet meer dan algemene kennis over. Dat nu is veranderd dankzij het boek dat hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Frans Blom, heeft geschreven. Daarin lezen we niet alleen over de Schouwburg zelf, maar ook over de taalschatten die ervoor zijn geschreven. En dat is natuurlijk wat ons in het bijzonder interesseert. Dag Frans Blom, neem ons mee terug naar die tijd, naar 1638, de Gouden Eeuw. Waarom is dat een belangrijk jaar voor de Amsterdamse Schouwburg? Dan gebeurt er iets heel nieuws in Amsterdam en eigenlijk in het hele Nederlandse taalgebied. Dan wordt er een gebouw geopend met een dak erop, met een podium daarin en met een zaal waar mensen geregeld, namelijk twee keer in de week op maandag en donderdag, als ze willen, naar het theater kunnen. Dat was iets heel nieuws. Dat bestond nog nergens in Nederland. En dat was daarvoor eigenlijk ook niet het geval. Als je theater wilde zien, dan ging je ofwel naar een itinerante groep die langskwam in de stad. En dan werd er een podium opgericht. Of je had het geluk dat je tot de notabelen van de stad behoorde. En dan kon je naar de Rederijkerskamer. Maar nu was het geïnstitutionaliseerd. En als je zin had en je had vier stuivers op zak, je kon naar het theater. Kon je naar het theater. Wie was het idee? Het idee was van de stadsregering. Dus de commercialisering van het theater begon al in de Rederijkerskamer. Die hebben gekeken naar die itinerante groepen, die Engelse groepen die kwamen langs en die verdienden daar geld mee. En toen dacht de stad eigenlijk, dat kunnen wij ook. Wij worden een metropool. Wij beginnen echt een bevolking te krijgen die geld heeft. En dan kun je met cultuur gaan ondernemen. En het allereerste stuk dat opgevoerd werd in die Amsterdamse Schouwburg, welk stuk was dat? Ja, dat is het geschenk van Vondel aan stad en burgerij. Dat is de Gijsbrecht van Aemstel. Ja. Ja, ja. En wat vertelde dat over Amsterdam? Het is eigenlijk een bijzonder stuk in het oeuvre van Vondel, zou je kunnen zeggen. Omdat het nu eens een keer gaat. Hij heeft er meer dan 20 geschreven. Maar nu gaat het echt over Amsterdam zelf. Over de burgers van Amsterdam. Over de eigen geschiedenis. En het vertelt eigenlijk het verhaal van de stad Amsterdam in de middeleeuwen. De stad die verwoest wordt. Eerst belegerd wordt, dan ingenomen wordt en verwoest wordt. Dus het is eigenlijk een heel destructief verhaal. Ja, maar wie verwoest die stad? Dat zijn de Kennemers en de Noord-Hollanders. Die hebben een vete uit te vechten, zou je kunnen zeggen, met Gijsbrecht. En die willen deze stad verwoesten. Gijsbrecht is een epische held in het verhaal die koste wat kost. Die wil die stad verdedigen. Verdedigen, ja. Met wie is hij ook alweer getrouwd? Met Badeloch. Ja. Met zijn gemalin Badeloch. Ja, zeker. Ja, je schrijft in je boek dat Aeneas van Virgilius de basis vormt van toneelstukken. Ja. Zo is het een beetje opgebouwd. Ja, precies. Ja, dus we hebben het wel over onze eigen zaken, zegt Vondel. Dat is het leukste wat het publiek wil meemaken, de eigen zaken. Maar hij modelleert het helemaal naar de ondergang van Troje. Naar het beroemde verhaal dat al beschreven is door Homerus en vervolgens door Virgilius is in het Latijnse examen. Dus dat houten paard. Dat is het. Maar bij de Gijsbrecht is het een schip, geloof ik. Is het een zeepaard. Ja, daar zit dus de vijand in verborgen. En die komt dan tevoorschijn. En net als in de Aeneas gaan die soldaten, die gaan de stad door. Die openen de stadspoorten en dan komt de vijand binnen. En dan begint alle ellende. Het ergste, ik kan me voorstellen dat de Amsterdammers er niet zo blij mee waren. Want Amsterdam wordt ingenomen, wordt verwoest. Ja. Maar dan is er een deus ex machina. Ja. De aartsengel Raphaël. Lees voor wat ze zegt in een van de rijen van het toneelstuk. O Gijsbrecht, zet getroost uw schouders onder het kruis, u opgelegd van God. Het is al vergeefs dit huis verdedigd. Hadden wij het in ons behoed genomen, dan was het met Amsterdam zover nooit gekomen. Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemalin en verlaat uw wettig erf en kwel u nergens in. Al leidt de stad verwoest, wil daarvan niet eisen. Zij zal met grote glans uit as en stof verrijzen. Want de opperste beleid zijn zaken wonderbaar. Ja, dus met andere woorden. Ja, dit is een annunciatie van de Gouden Eeuw van Amsterdam. Ja, dus het wordt beter. Het Amsterdam zal herreizen, dat is toch prachtig. Ja. Nu werd er in heel veel gespeeld. Hè? Ook vertaalde stukken heb ik begrepen uit je boek van Shakespeare. Stukken uit Spanje en Frankrijk. Le Cid werd gesproken. En dan was er het volkse toneel natuurlijk. Ja, hè? Ja. Een van je hoofdstukken heet het kakhuis van de hel. Wat is dat? Ik dacht wel, Frits, dat je het daarover wil hebben. Ja. Het kakhuis van de hel is een heel bijzonder verhaal. Dat is een klucht. En je moet je voorstellen, als je naar het theater ging, dan kreeg je eerst een groot stuk, een serieus stuk, zoals bijvoorbeeld de Gijsbrecht. En dan werd de voorstelling afgesloten met een klucht. Dezelfde spelers veranderden dan hun kostuums en veranderden ook hun rol. En werden typetjes. Echte typetjes. Vondel schrijft serieuze stukken, maar Vos bijvoorbeeld, de directeur van het theater. Jan Vos, de directeur van het theater, die wist precies wat de mensen wilden zien en waar ze voor kwamen. En die gaf ze volksvermaak, zou je kunnen zeggen. En die heeft dus zelf ook een keer een klucht geschreven. De klucht Oene. Van Oene. Ja, ja, de klucht van Oene. En die naam alleen al zegt genoeg natuurlijk. Ja. Dat gaat om een typetje. En het probleem van de klucht van Oene is eigenlijk dat Vos dat gestolen heeft. Dat verhaal heeft hij gestolen van een andere kluchtschrijver in Amsterdam, Jan Zoet. En die schreef een klucht Jochem Jol. Het is precies hetzelfde verhaal, maar Jan Vos doet het als theaterdirecteur eventjes over. En die maakte zijn eigen verhaal van. Dus die Jan Zoet, die was hartstikke boos op Jan Vos. En die heeft toen een aantal pasquillen geschreven. Dat zijn schimpdichten. Aha. Dat zijn dichten waarin je iemand cancelt in modern Nederlands. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dus Jan Vos die kreeg er aan alle kanten van langs dat hij gestolen had. Dat hij een Rijntje de Vos was. Hij werd ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw voor het huwelijk zwanger had gemaakt. Hij was zelf een Oene, dat hij dat stuk geschreven had. Ja. Nou, dus allemaal slechte dingen werden er over Jan Vos verteld. En daar gaat hij eigenlijk in die klucht van Oene, maakt hij daar iets moois van. Want hij pakt dan het stuk beet van Jochem Jol en hij voegt daar iets aan toe. Hij voegt daar een visioen aan toe. Een visioen van alle zondaars in de hel. Aha. Dat heeft hij overigens uit Spanje. Okay. Dus hij maakt hier een mengvorm van. Ja, ja. Je hebt een stukje uit Oene, hè? Ja. Dus we moeten ons even schrap zetten. Ja, want dus het is ik weet niet of ik dat zomaar kan voordragen. Ja, maar, dit voor. Ja, ja dit dus willen Oene wij. Is die vertelt over dat hij in de hel is en hij wordt rondgeleid door de duivel. En hij heeft notarissen gezien met pennen door hun tong geslagen. En hij heeft medici gezien die natuurlijk de zaak beduvelen met moeilijke doktersvoorschriften. Hij heeft bakkers gezien die meel aanlengen. Hij heeft kroeghouders gezien die water door hun bier mengen, et cetera. En dan uiteindelijk ziet hij ook pasquillendichters daar en die worden in de gevangenis gezet omdat ze altijd maar pasquillen en schimpdichten op iedereen, op eerlijke lui. En dan, nadat hij dat allemaal heeft gezien, zegt hij, ik moet geloof ik een beetje naar de wc. Dan zegt hij, Oene, hè? Ja. Ten leste kreeg ik achterlast en ik ben door hulp van de duivel op het helse secreet geraakt. En daar vond ik al die pasquillen die door een stelletje kreupele dichters tot schemp van Jan Vos waren gemaakt. Ik wilde ze oprapen, maar de droes wou die vunze vodde, zo zei hij, niet missen, want de duivel gebruikte deze pasquillen in plaats van mosselschelpen om zijn eierkorf mee af te wissen. Ja, het is zijn eierkorf. Ja, vul het maar in. Hè. Ja, vul het maar in. Ja. Zeg Frans Blom, mooi boek, Podium van Europa, leerzaam boek. Hartelijk dank dat je hier was. De geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg met heel veel taalschatten daarin. Uitgegeven door Querido en te koop bij uw lokale boekhandel. En je vroeg of je dan ben ik je kwijt. Is dit Laura Shin? Ze noemt het zelf slaapkamerpop. Ja, ze heeft de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland in 2018 gewonnen. Heeft op de Herman Brood Academie gezeten. Mooie teksten, mooie stem. Inwoner van de Digitaal Staat vandaag is Peter van Heemst, oud-PvdA-politicus, debattrainer en columnist voor Vers Beton. Wat is dat, Vers Beton, Peter? Dat is een ontzettend mooi internetblad wat in Rotterdam wordt uitgegeven. En heel goed schrijft en ook vaak heel diep graaft in de sociale problemen van Rotterdam, de architectuur, de nieuwbouw, het onderwijs, gewoon hoe de stad erbij staat en wat er in de stad aan de hand is. Wat leuk, ik ken het niet. Je was donderdag aan het wandelen in de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. En je twittert op een oerlelijk gebouw prijkt één van de mooiste woorden in onze taal. De lange bijbeltekst die de vermoeide wandelaar probeert te verleiden tot een korte pauze. En bonte bentheimers niet te vergeten, twitterde je met een aantal foto's erbij. Wat was dat mooiste woord? Het mooiste woord, of één van de mooiste woorden uit de Nederlandse taal, is voor mij samenwerking. Daar zitten eigenlijk twee dingen die mij enorm aanspreken. Ik denk vanwege mijn geïnformeerde opvoeding, maar ook omdat ik geboren en getogen Rotterdammer ben. Het ene is natuurlijk werken, werklust, werkzin. Met werken, hè, bereiken mensen, bereikt een mens iets. En ja, samen, dat betekent eigenlijk dat je met z'n tweeën meer kan dan in je eentje. Dat is heel mooi gezegd ook, van in je eentje reis je sneller, maar met z'n tweeën kom je verder. Dus ik geloof heel erg in dat samen dingen doen. Een droom, een plan, een idee, ja, dat bereik je, dat realiseer je door samenwerking. En dat was een enorm contrast, dat in dat hele grote, ruime, weidse, rustige gebied van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard, dat er stond een gebouw, nou ja, je moet het zien om het te geloven, maar eigenlijk een enorme, lompe, betonnen reus van 30 meter hoog en 20 meter breed. Lelijker bestaat niet. En dus op dat monsterlijk lelijk gebouw staat dat woord. Prachtige tekst, ja, ja. De samenwerking. En die bijbeltekst, welke bijbeltekst? Die bijbel stond op een bankje. Dat mijn oog viel daar natuurlijk direct op. En de tekst op dat bordje luidde: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dat was, nou, daar kan je eigenlijk al een boek over schrijven. Zijt. Ja, dat is prachtig. Z, lange I, T. Het is een bijbeltekst uit Matteüs 11, vers 28. Je bent goed opgevoed, hè? Ik ben heel, ja, want ik ging ook naar de gereformeerde zondagsschool. Laat de kinderkens tot mij komen. Aan de Chris Bennekeslaan in Rotterdam. Ja, ja. En dat had, denk ik, zo'n diepgelovige, gereformeerde boer, dat fantaseerde ik erbij, had dat bankje daar neergezet om, ja, de voorbijganger te verleiden daar plaats te nemen. En daar zit natuurlijk, daar zit ontzettend veel aan vast. Want je verleidt iemand om iets te doen waarvan eigenlijk het gezegde in Nederland luidt: ledigheid is des duivels oorkussen. Dus met een bijbeltekst werd je eigenlijk verleid om daar te gaan zitten, te mijmeren, niets te doen. Mooi. En die Bentheimers, dat zijn varkens, geloof ik. Ja, die Bentheimers. Ik knoopte een praatje aan met een man die tevreden een pijp zat te roken. Het was bijna een idyllisch plaatje uit 100 jaar geleden. Aan de dijk. En die man die bleek varkenshouder te zijn. En die had een prachtige wei waar hij mij en mijn vriendin mee naartoe nam. Omdat hij trots was op zijn bonte Bentheimers. Varkens die daar het beste leven hadden. Die leeft echt in een varkensparadijsje. Hopelijk zo'n bestuurlijke krachtpatser dat ze Rutte ervan weet te overtuigen in het landsbelang snel een stap terug te doen en een andere VVD'er als beoogd premier naar voren te schuiven. Dat is het nieuws dat Mariette Hamer de nieuwe informateur zou worden. Dat schreef je. Ja, dat schreef ik omdat ik eigenlijk me er steeds meer over verbaas dat iemand als Rutte toch zijn eigen belang en zijn persoonlijke ambitie in mijn ogen heel erg stelt boven het landsbelang en blijft vasthouden aan dat premierschap, waarvan hij ook zelf moet weten, moet zien en moet voelen dat het omstreden is, dat het heel veel mensen ook met weerzin bijna vervult als hij weer op die plek zou terechtkomen. Gaat toch gebeuren, denk ik. En dan zou ik denken van, wees zo groot om een stapje terug te doen als de VVD gaat meeregeren, wat zeer voor de hand ligt natuurlijk. En schuif een ander als premierkandidaat naar voren namens jouw partij. En neem zelf zitting in de Kamer om aan je fractie leiding te geven. Dat zou ook heel goed zijn, omdat het mensen in het land laat zien dat je als politicus een groot gebaar kan maken. En ik denk dat zo'n concreet gebaar ook veel meer betekenis zou hebben dan het zoeken naar iets algemeens als laten we weer kijken hoe we in Nederland de menselijke maat uitvinden. De VVD komt niet met een ander, hè, maar je twitterde ook: ben je wel eens bang dat we door eerst Cenk Willink, PvdA, nu ook Hamer, PvdA, een kabinet worden ingefrommeld? Ja, dat is een vraag die bij mij onmiddellijk opkomt. Iedereen zegt steeds: Cenk Willink is niet gevraagd omdat hij PvdA is. Het is natuurlijk een zeer wijze, erudite, oude, ervaren rot in het vak. Hamer is niet gevraagd omdat ze van de PvdA is, maar omdat ze al heel lang de SER. Maar het zou de suggestie kunnen wekken. Maar ja. Het wordt steeds moeilijker om nee te zeggen als je als PvdA-leider iedere keer wordt bestookt door PvdA-geestverwanten. Peter van Heemst, we hebben met één tweet of twee tweets hebben we al meer dan voldoende om een heel uur te vullen. Dank je wel. Ja, graag gedaan. NTO Radio 1. Kunnen mensen zichzelf niet een beetje leiding geven? We hebben echt bazen überhaupt nog nodig. Dokter Kelder en Kool. Kijk, medewerkers en zeker professionals kunnen zeer zeker hun eigen werk goed inrichten. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Die complotdenkers denken dat ergens zo'n poppenspeler zit. Ja. En die bestuurt dit alles. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Komt dat nou? Nou, kijk, stukjes schrijven in zo'n brave burgerkrant als de NRC, dat gaat natuurlijk niet helpen. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Op NPO Radio 1. Zometeen van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Ik ben Darien van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week de winnaar van de oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Christus Stoop, over het boek Daniel. Een waar gebeurd verhaal over de moord op zijn oom. En met Hanna Berfoets en Ingmar Heidse. Morgenavond 7:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting. Inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Met Frits Spits. Met Rutger Kiezenbrink achter het taalloket. Met kunstenares Arita Baijens over de taal van de toekomst. De taal van de zee. En met René Appel met de TNA van presentator Raven van Dorst. Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden houdt aan. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Voor de vijfde nacht op rij waren er beschietingen over en weer tussen Israël en de Palestijnse militanten in de Gazastrook. Correspondent Anki Regges nu. Anki, de laatste stand van zaken. Wat kun je daarover zeggen? Ja, de onrust die duurt hier onafgebroken door. Er zijn vanochtend zo'n 200 raketten op Israël afgevuurd vanuit Gaza. En dat maakt dan een totaal van 2300 raketten alles bij elkaar de afgelopen week. En ook heeft de Israëlische luchtmacht weer onafgebroken doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. En ja, daar loopt het dodental echt op, het dodental. Gisteren ook is er een hele familie van 10 leden omgekomen. Dus in Israël zijn er tot het ogenblik 9 doden geteld. Klopt het dat er bij Gazastad ook een vluchtelingenkamp is gebombardeerd door Israël? De hele Gazastrook bestaat uit vluchtelingenkampen. Dus in een van die kampen, daar is gisteravond dus een raket neergevallen, afgeschoten door de Israëlische luchtmacht. En die is in zo'n kamp terechtgekomen en heeft dus daar in dat dichtbevolkte gebied heeft een familie, een huis van een familie geraakt. En daar zijn 10 mensen bij omgekomen. Echt drama's. Nou, is gisteravond een Amerikaanse topdiplomaat in Tel Aviv gearriveerd. Die wil gaan bemiddelen. Is daar al meer nieuws over bekend? Of dat gaat lukken? Ja, er zijn wel. Ik hoor hier en daar dus geluiden dat beide partijen, dus zowel Hamas als Israël, dus eigenlijk aan het eind van hun Latijn zijn. Kijk, Hamas die hoeft dus verder niks meer te doen. Die heeft zijn overwinning al behaald met het feit dus dat hij zich opgeworpen heeft als de beschermer van de Tempelberg in Jeruzalem, als de beschermer van de Al-Aqsa-moskee, doordat hij dus die 7 raketten heeft afgeschoten op Jeruzalem. En daarmee dus is ook de hele zaak geëscaleerd. Maar zij hebben dat dus gedaan, hebben heel veel prestige gewonnen door de acties die ze ook nu doen, ook door het afschieten van al die raketten. En ja, en Israël die wil er ook waarschijnlijk wel een eind aan maken. Ze hebben nog wel wat doelwit in de pijplijn zitten. Maar ze zeggen ook van oké, de belangrijkste doelwit hebben we geraakt. De ondergrondse tunnels, de mediatorens, de kantoren van de Hamas-leden, het cybercentrum van Hamas, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus nu komt er dus die diplomaat uit Amerika. Ja, die zou sowieso komen. Dat was al 3 weken geleden afgesproken. Dus die komt dus niet speciaal hiervoor. Maar de hoop is dat hij iets kan doen. De Egyptenaren die meestal bemiddelen hier in dit conflict, in de afgelopen confrontaties tussen Israël en Gaza, die zijn hier gisteren geweest. Die hadden een wapenstilstand van 12 uur voorgesteld. Het is door beide partijen afgeslagen. Maar ik geloof dat nu, ook zeker na het enorme bombardement van eergisteravond van Israël op de Gazastrook, dat eigenlijk wel een keerpunt is. En ik denk dat er nu geluiden opgaan om toch tot een overeenkomst te komen. Dat het een reële optie is, zo'n wapenstilstand. Anki Regges, dank je wel. Bij de aanvaring vannacht in Groningen is een scooterrijder lichtgewond geraakt. Kort na middernacht voer een schip in het Van Starkenborghkanaal tegen de Gerrit Krolbrug. Op dat moment reed net iemand op een scooter over die brug. Schade is groot, zo staat het brugdek schuin en een deel van de brug in Groningen zelf is beschadigd. Rijkswaterstaat probeert het scheepvaartverkeer tussen Lemmer en Delfzijl zo snel mogelijk weer op gang te krijgen, want er liggen nu 15 schepen te wachten. NAM-directeur Atema heeft spijt van de onrust die hij heeft veroorzaakt bij de bewoners van het Groningse aardbevingsgebied. Atema zei dat er geen 26.000 huizen hoeven te worden versterkt, maar slechts 50. Tegen RTV Noord zegt hij nu dat hij het getal van 50 beter niet had kunnen noemen. Maar hij blijft erbij dat een grootschalige versterking niet meer nodig is. Via de website prullenbakvaccin.nl zijn inmiddels tientallen vaccins gezet, meldt RTV Oost. De website van een huisarts in Zwolle is opgezet om verspilling van coronavaccins tegen te gaan. Scholierenorganisatie LAX is bang dat meer leerlingen zullen zakken voor het eindexamen dan in andere jaren. Mogelijk hebben leerlingen zich door corona en het online onderwijs minder goed kunnen voorbereiden, vreest LAX. De examens beginnen maandag. Het aantal Nederlanders dat met coronaklachten onder behandeling staat van een fysiotherapeut is sinds begin dit jaar meer dan verdubbeld. Het zijn er tussen de 60.000 en 75.000. De beroepsvereniging zegt dat hieruit blijkt dat de zorg voor coronapatiënten verplaatst naar de eerste lijn en naar de fysiotherapie in het bijzonder. Het NOS-journaal. Sinds vandaag is het negatieve reisadvies voor de hele wereld vervangen voor een advies per land. Ook andere landen in Europa versoepelen de reisbeperkingen. Frankrijk is nu beperkt open voor toeristen, maar vanaf 9 juni is iedereen weer welkom, zegt correspondent Frank Renaud. Maar dan wel met een coronapas, zoals dat heet. Hè. Zo'n pas waaruit dan blijkt, met zo'n QR-code op je telefoon bijvoorbeeld, dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Alleen ja, die pas bestaat er nog niet helemaal in Europa, zullen we maar zeggen. Die moet er in juni misschien wel komen. Maar dat is het plan zoals de regering dat nu op tafel heeft gelegd. 9 juni met zo'n coronapas mag iedereen het land in. Voor Nederland blijft Frankrijk voorlopig nog wel op oranje staan. Reizen daarnaartoe wordt nog steeds sterk afgeraden. En dat geldt ook voor Duitsland en voor België. Sport dan, er wordt gehockeyd om de landstitel. De vrouwen van Den Bosch spelen op dit moment in de play-offs thuis tegen Amsterdam. En verslaggever Jan Kees van der Kun is erbij. Jan Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het ervoor? Ja, 6 minuten op de klok en het staat nog steeds 0-0. Grote verrassing is dat voor mij in ieder geval niet. Want als deze ploegen tegen elkaar opnemen, dan is het altijd close en zijn de doelpunten heel, heel schaars. Afgelopen donderdag won Den Bosch de eerste wedstrijd in de best of three om het landskampioenschap met 1-0. En ja, dat is eigenlijk de uitslag zoals het altijd is tussen deze twee ploegen. 1-0 voor de een of 1-0 voor de ander dit hele seizoen al. 1 keer in de halve finale van de EHL. Ja, ja, doelpunten festijn. 1-1 werd het toen. Dus ja, verrassend is het niet dat er vandaag tot op heden eerste 7 minuten eigenlijk nog niet eens een kansje te noteren valt. Nee, we horen wel roepen en gejoel, maar er is geen publiek bij, hè? Nee, ja, er mogen alleen mensen bij uit hoofden van hun functie, zoals dat dan heet. Ik heb wel het idee dat beide ploegen een heleboel mensen hebben opgetrommeld die om wat voor reden dan ook een functie hebben. Ze zitten keurig op anderhalve, nou misschien zelfs wel meer meter van elkaar. Maar dat, ja, het stadion is vrijwel leeg. Maar er zijn dus inderdaad wel wat mensen die wat aanmoedigingen kunnen roepen. Oké. 0-0 voorlopig bij Den Bosch Amsterdam. We spreken je later vandaag nogmaals om te horen hoe dat daar afloopt. Jan Kees van der Kun was dat. Dankjewel. Het weer nog op steeds meer plaatsen buien. In het binnenland daarbij kans op onweer en hagel. Voor die buien uit kan het nog zo'n 14 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en opnieuw 14 of 15 graden. Dag Dennis Mooij, is het druk? Nee, het valt best mee, Frits. Maar op de A58 van Breda naar Eindhoven heb je wel een kwartier extra nodig. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot rijdt het langzaam over 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechter reishok is daarom dicht. Morgen bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over de ruzies, de uitstoting, de verbanning. Over een leven zonder familie en geloof. Wat blijft er nog over? Vrijdenkers, morgen bij Human, om 17:15 op NPO 2. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforce Med vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen sinds kort in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De nieuwe 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij wonder hoe het met de taal staat. Goedemiddag. U heeft dat vast ook wel eens. Dat u al lang een boek wil lezen, maar er op de een of andere manier nog niet aan toegekomen was. Het boek dat ik bedoel had geweldige recensies. Iedereen was er lyrisch over. Ik kende de schrijver, heb al veel van hem gelezen. Wonder hem zeer. Ik dacht, het lijkt me zo mooi, ik wacht tot ik vakantie heb. Dan heb ik alle tijd om ervan te genieten. Maar toen hoorde ik van de week over het verslavende taalcircus. Over de ware krachttoer. Hoe hilarisch het was. Hoe griezelig en ontluisterend tegelijk. Een reis door de binnenwereld van een ander. Een vriend van mij vergeleek het met een bliksemflits. Ik besloot niet langer tot de vakantie te wachten en las gisteravond de eerste regels. De schrijver laat me midden in een zin vallen. Denk ik opeens aan mijn moeder. Denk nooit aan mijn moeder, die al decennia dood is. Pats, meteen raak. Wat een begin. Ik las door tot diep in de nacht, tot ik te moe was om door te lezen. Ik kan alleen maar zeggen dat al die mensen die dit boek de hemel in prijzen het grootste gelijk van de wereld hebben. Ik denk dat ik het vandaag al uit zal lezen. Welk boek? Cliënt E. Buske van Jeroen Brouwers. Een feest van taal. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Uw lokale boekhandel kan u vast wel verder helpen. Welkom in de Taalstraat. Weg, liefste, er is niets dat je nog kan doen. Sluit je ogen voor de waanzin die het land vandaag regeert. Vrijheid wordt een dwangbuis als de wereld je negeert. Onder een bloedrode maan. Onder een bloedrode maan. Zet die tv uit, liefste. Er valt niets meer te zien voor jouw rood omrande ogen en de onmacht die het kweekt. Want iedereen is schuldig, staat op het scherm gekerfd met ruw gebroken nagels in een taal die niemand spreekt. Onder een bloedrode maan. Onder een bloedrode maan. De wereld is mooier als je samen kijkt. De wereld is groter dan ons eigen gelijk. Alles gezegd, alles gedaan. Onder een bloedrode maan. Onder een je laptop dicht, mijn lief. Het is al laat. Er is geen ander antwoord dan de troost die op ons wacht. In die liefdevolle zegen op een slapeloze nacht. Onder een bloedrode maan. Meesterwerk is dit. Rick de Leeuw schreef het zelf. Vrijheid wordt een dwangbuis als de wereld je negeert onder een bloedrode maan. De wereld is mooier als je samen kijkt. De wereld is groter dan ons gelijk. Mooi relativerend begin van dit tweede uur. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van onze taal. Karel de Vij Mesdag uit Wassenaar met het vergeet woord. Arita Baijens over de taal voor de toekomst, de taal van de zee. René Appel met de TNA van presentator Raven van Dorst. Het woord van de week. In deze week zat een hemelvaartsdag. Of dat nog bijzondere woorden heeft opgeleverd, dat weet ik natuurlijk niet. Maar Ton den Boom, woordbewaarder bij de Dikke van Dalen, die weet dat natuurlijk wel. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord wordt door jou deze week van een gouden randje voorzien? Nou, dat is het woord prullenbakvaccin. Dat is begin van de week ontstaan. En dat horen we tegenwoordig bijna elke uur op de radio, zojuist nog in het journaal. Ja, net ook. Ja, er wordt het restvaccin mee bedoeld. Hè, dat verloren zou gaan als het niet wordt gebruikt en daarom beschikbaar wordt gemaakt voor mensen met een dringende vaccinatiewens. Ja. Klinkt niet heel aantrekkelijk, dat woord, Ton, met dat prullenbak erin. Nee, dat klopt, want meestal zijn samenstellingen met prullenbak heel negatief, hebben een ongunstige betekenis. Denk aan prullenbakbeleid of prullenbakjournalistiek of prullenbakproza. Dat is allemaal rijp voor de prullenbak, maar dat is dus een prullenbakvaccin in feite niet. Je zou denken dus dat het een dysfemisme is voor restvaccin. Een dysfemisme, dat is een woord met een negatieve betekenis. Maar eigenlijk is het een soort, werkt het als een soort geuzennaam voor dat restvaccin. Dus het is een heel prikkelend woord, veel prikkelend dan het woord restvaccin. En ja, daarom trekt het veel aandacht. Ja, maar als straks iedereen is ingeënt, dan gaat dat woord wel de prullenbak in, denk ik. Ja, dan is het een prullenbakwoord. Of dat is het dan misschien ook wel. Maar het kan wel zo zijn dat prullenbak hierdoor als voorvoegsel, als eerste deel van samenstellingen, een zetje in de rug krijgt. En dat we dus veel meer van dit soort woorden krijgen. Prullenbakmedicijnen bijvoorbeeld. Hè? Medicijnen die, die over zijn. Dat woord zou zomaar kunnen ontstaan. Ja, dysfemisme, hè? Noem je dat als tegenstelling van eufemisme. Maar ik heb me rot gepiekerd, maar ik kan niet nog een dysfemisme bedenken. Er is helemaal dysfemisme voor woorden waar we liever niet over praten. Hè. Dus zeg maar, neem het woord ontlasting. Op het moment dat je dat met een bepaald doel stront zou noemen, dan is dat een dysfemisme. Aha. Goed, Ton. Hartelijk dank en we spreken elkaar volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Het is een conflict dat alweer veel meer is geworden dan een conflict alleen. Het is het begin van wat een nieuwe oorlog zou kunnen worden. Opnieuw in Israël, opnieuw in de islamitische Gazastrook. Het is een kluwe van oorzaak en gevolg. Maar nu is de druk blijkbaar weer zo groot geworden dat er wel escalatie moest volgen. Raketten over en weer, vele, vele doden, angst. De internationale gemeenschap kijkt vooralsnog vooral toe. Hoe kan de oorlog worden gestopt? Dat vroeg Nieuwsuur donderdag aan Robert Sarry, voormalig VN-gezant in Israël en coördinator van het vredesproces in het Midden-Oosten. Hij zei als eerste dit. Als ik naar deze beelden kijk, dan is het voor mij alsof ik naar een film zit te kijken die ik inderdaad al 3 keer eerder heb meegemaakt. En dat is een gevoel dat ons steeds bekruipt. Dat de conflicten tussen de Israëli's, de Palestijnen, Hamas steeds weer opnieuw oplaaien. En dat ze er niet meer in slagen om op een vreedzame manier met elkaar te leven. Toch zou dat moeten kunnen. Men is er in het verleden immers in geslaagd de partijen weer tot elkaar te brengen. Maar stel dat dat lukt, dan is de onvermijdelijke vervolgvraag voor hoe lang zou dat dan kunnen zijn. De wereld zoekt, smacht naar een permanente oplossing. En wel zo één dat we niet weer eenzelfde film te zien krijgen. De woorden van Robert Sarry waren wat dat betreft heel veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Nietszeggendheid kan ook onbewust veroorzaakt worden. Dat je iets wil zeggen, maar daar dan juist het verkeerde woord voor kiest. Een hele leuke, vonden wij, tekenden we op uit de mond van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Klaver reageerde dinsdag op het interview dat VVD-leider en demissionair minister-president Mark Rutte had met Marielle Tweebeke in Nieuwsuur. Hij begreep Rutte niet zo goed toen hij het had over de verandering van de bestuurscultuur of, zoals Klaver het zei... Op veel momenten onnavolgbaar, maar eigenlijk vooral gewoon onvoldoende voor wat Nederland nodig heeft. Ja, Klaver vindt Rutte dus onnavolgbaar, maar dat bedoelt hij niet. Als je vindt dat iemand onnavolgbaar is, dan excelleert hij juist. Het wordt door sportcommentatoren vaak gebruikt. Een onnavolgbare actie van Arjen Robben. Dat was een onnavolgbare demarrage van Mathieu van der Poel. Maar dat bedoelde Klaver dus niet. Hij bedoelde dat hij Mark Rutte niet kon volgen. En dan zeg je dat. Gebruik je onnavolgbaar, dan zou je juist een compliment aan het adres van Rutte geven. De gedachtegang van Klaver was goed te volgen, maar omdat hij het niet onnavolgbaar verwoordde, verzandde zijn constatering dus uiteindelijk in nietszeggendheid. Maar als taalliefhebbers genoten we er wel stiekem van. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Jochem Rutters mailde een vraag voor het taalloket van zijn 8-jarige dochter Lianne. Waarom staat er in strips altijd zzzz als iemand slaapt, zo wil ze weten. Dus een aantal keren de letter Z achter elkaar. Wat heeft de letter Z met slapen te maken? Het had toch net zo goed een andere letter kunnen zijn, denkt Lianne. Achter het taalloket zit Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van het genootschap Onze Taaldag. Rutger. Rutger Kiezenbrink. We gaan je even bellen, denk ik. Ja. Nee, je bent er wel. Ja, ik ben er wel. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent niet alleen taaladviseur. Je was even aan het zzzz, of niet? Ja, dan zou je bijna denken dat je in slaap gevallen was. Ik denk, je bent in slaap gevallen, joh. Ja, ja. Maar ik begrijp dat je ook van strips houdt, klopt dat? Ja, dat klopt wel een beetje. Ik heb er wel een aantal staan in de kast. Dat blijft toch erg leuk altijd, strips lezen. Ja. En ik herken dus die vraag van Lianne ook wel. Want ik heb het me als kind ook al wel eens afgevraagd. Waarom staat daar nou een z? Want dat, wat heeft dat met slapen te maken? En hoe oud is dat? Hoe oud is die z? Ja, die is al best wel oud. Het blijkt oorspronkelijk uit Amerikaanse strips te komen. Strips en cartoons eigenlijk, van die losse plaatjes met alleen maar twee mensen die iets zeggen. En die zijn 100 jaar geleden, of meer dan 100 jaar geleden, al gemaakt. De eerste strip waar het in voorkwam, het is niet precies bekend welke strip het was. Het was er opeens, kunnen we constateren, maar dat was dus al meer dan 100 jaar geleden. Dus het begin van de 20e eeuw. Het was de strip echt een opkomst in Amerika. En die tekenaars die probeerden echt van alles om hun karakters ook dingen te laten zeggen. En geluiden na te bootsen. En dat is dus voor het slapen is dat zzz geworden. Ja, en waarom werd dat dan zzz? Ja, dat was inderdaad ook een beetje onduidelijk. Maar dat komt als je slaapt. Kijk, iedereen maakt verschillende geluiden als je slaapt. Ik bedoel, je hebt nooit precies één geluid als je slaapt. En bij iedereen is het ook weer anders. Dus de een die snurkt heel hard. En de ander die ademt alleen maar. Of die ademt door zijn mond of juist door zijn neus. Dus afhankelijk van al dat soort dingen kan het geluid heel erg variëren. En die eerste tekenaar waarschijnlijk die Z bedacht, die had waarschijnlijk die kende mensen die dan sliepen. Waarbij er een geluid werd voortgebracht dat een beetje als een zzz klonk. Aha. Dus er was iemand die het ook nog vergeleek met een... er was ooit een schrijver die vergeleek het met het zoomen van insecten. Dus die hoorde mensen dan zachtjes ademen in hun slaap. En dat bleek dan op het zoomen van insecten. En dat zoomen van insecten, dat was al langer bekend dat met als een zzz klonk. Ja. En dus het is van het een op het ander overgegaan eigenlijk. Ja. Ik dacht ook nog, het kan de zzz van zagen zijn. Van zagen inderdaad, dat is in het Nederlands, zou dat een logische verklaring zijn, maar dat klopt in het Engels weer niet. Nee, maar het grappige is wel dat je inderdaad wel vaak zo'n een plaatje van een zaag die door een boomstam heen zaagt ziet. In een strip waar iemand aan het snurken is. Ja. Ik denk in het Nederlands toch een hele andere letters. Maar dat komt in het Engels niet voor, geloof ik. Hè? Nee, dat klopt. Kijk, als je in Nederland iemand hoort snurken, en dat klinkt dan, tenminste, bij mij klinkt het als of zoiets. En dan denk je daar aan een G of aan een R of iets, iets wat er een beetje door tussenin zit. Maar die klanken hebben ze in het Engels inderdaad niet. Dus, nee. Dus die Amerikaanse striptekenaars, die moeten iets anders hebben bedacht wat daar dan een beetje bij in de buurt kwam. Ja, dat had ook nog weer de H kunnen worden. Als je een H heel hard uitspreekt, dan komt het ook een beetje... Hè, ja. net als, nee, dus ja, er is een ja. En hoe harder je snurkt, hoe meer zetten achter elkaar, hè? Ja, nou, dat is wel het grappige. Dus dat, ik denk dat ook wel heeft meegespeeld bij de tekenaars. Dat ze hem zo leuk konden uitvergroten. Dus je tekent een klein zetje en dan daarin schuif je een iets grotere zet en dan nog groter en zo. Dus ze konden ook een beetje met die letters spelen. Ik denk dat ook wel heeft meegespeeld om die zet populair te maken. Dus het is... Ja, met één tekenaar begonnen, anderen hebben dat overgenomen. Ja. Dat is vervolgens weer naar Europa overgewaaid, naar Nederland en België en Frankrijk en zo, de striptekenaars. En zo is het geworden. En zo zijn we er allemaal mee bekend geworden, ja. En een racende auto, hoe doen ze dat? Ja, nou ja, ze hebben inderdaad een racende auto die klinkt als Vroaar. En dat is ook iets, ja, iemand is er ooit mee begonnen, die heeft dat zich erbij voorgesteld. Opeens begonnen alle striptekenaars met een racende auto Vroaar te zetten. En piepende remmen? En piepende remmen, daar staan allemaal i'tjes, want dat klinkt dus i. En zo verzinnen ze elke keer weer wat nieuws, die striptekenaars. Ja. Het is een erg leuk vak. Klank nabootsen de woorden, Rutger. Klank nabootsen de woorden, dankjewel. Ja. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Dat felbegeerde adoptiebewijs is al duizenden keren verstuurd, dat weet u. Maar elk adoptiebewijs is uniek, want een vergeetwoord kan maar door één persoon worden geadopteerd. Karel de Vij, Mesdag uit Wassenaar, heeft er ook een. Hij is 71 jaar, diplomaat in rusten, schrijver en muzikant. Meneer de Vij, Mesdag, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Spits. Welk woord staat er op uw adoptiebewijs? Dat is prozaïsch. Aha. Hoe komt u aan dat woord? Het kwam eigenlijk door een uitzending van uzelf... waarin een interview werd gehouden en iemand zocht naar het woord. En dat kwam niet en toen werd het omschreven. En toen dacht ik, dat is prozaïsch wat hij bedoelt. Ja. En wat betekent dat dan? Dat is een heel mooi woord, wat je niet zo vaak meer hoort. Maar het is ook een beetje een vreemd woord. Want eigenlijk, naar mijn gevoel, past de betekenis van prozaïsch... niet bij het woord prozaïsch, want het betekent niet verheven, alledaags, een beetje gewoontjes. Zo van het lijkt allemaal heel wat, hè, heel verheven. Ja. Maar het is bij nader inzien is het eigenlijk heel prozaïsch. En dat vind ik vreemd, want ik ben zelf ook proza schrijver en dan doe ik me pijn. Want is schrijven dan zo gewoontjes, zo alledaags. Ja, ik deel uw gevoel. Ik vind het ook een schitterend woord. En eigenlijk staat het niet voor wat het betekent. We hebben een stukje gevonden waarin dat woord wordt gebruikt... op de site van Poetry International. En het is geschreven door Peter van Lier. Luistert u even mee. Ja. Prozaïs. Hoewel het 11:00 in de nacht is, of daaromtrent... komt er een meisje voorbij gefietst. Alleen... neuriënd. Aan de rand van het dorp, in een van die schaars verlichte straten. Uitgeweest in het centrum, natuurlijk. Met een vriend die hier woont, waarschijnlijk. Prettig verlopen. En nu fietst ze, goed geluimd naar huis, naar het aangrenzende gehucht een paar kilometer verderop, waar haar ouders haar liefdevol zullen opwachten. Ja, dat gedicht heet dus prozaïs. Ja. Ja. Snapt u dat? Ja, ik begrijp het wel. Als je dus kijkt naar wat er verteld wordt. Maar het is eigenlijk heel dichterlijk wat er verteld wordt. Hè. Ja. Het is heel poëtisch. En de dichter in mijzelf, die is gelukkig beter af in Van Dalen. Want dan spreek je ineens met verbeelding en romantisch. Hè. Dus, ja. Maar het gekke is, het zijn dus eigenlijk tegengestelde woorden. Terwijl ze allebei... op iets slaan wat voor mij eigenlijk zowel proza als poëzie heel mooi zijn. Maar het is een gedeelte van het gedicht natuurlijk van Peter van Lier. Maar hij gebruikt gewone woorden onder de titel prozaïs, maar ze klinken fantastisch. Ja, Ja. Ja, het is, ik ben naar aanleiding, want ik werd ineens heel verrast dat ik werd uitgenodigd nog met dit woord. Want al heel lang geleden had ik dat ingediend. En ja. Ik keek er eventjes naar waar komt dat dan vandaan. En het blijkt dan dat proza, of tenminste poëzie, dat is gebonden. Dat is gebonden aan stijl, dat is gebonden aan metrum, ritme, noem maar op. Ja. Rijm, en dat is poëzie. En proza, dat blijkt dan uit het Latijn ongebonden in stijl te zijn. Ja. Maar daarmee kom ik nog niet helemaal bij de Nederlandse betekenis die eraan gegeven is ooit. Ik vind het een bijzonder woord. Ja, ik gebruik het graag, maar altijd met een beetje een tweeslachtig gevoel. Van, ja, doe ik mezelf niet tekort. Het is een woord met een ingebouwde tegenstelling, meneer De Vijmensdag. Hartelijk dank dat u uw vergeetwoord weer even onder de aandacht heeft willen brengen. Het is een mooi en een woord om te onthouden, prozaïs. Heeft u ook een woord dat niet vergeten mag worden? Mail dat dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Als beschermvrouw Nelleke Noordervliet uw vergeetwoord geschikt vindt, zal zij toelaten tot het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Gisteren was een soldaat een held. Vandaag worden doden met tranen geteld. Gisteren was een oorlog een spel. En alleen voor het volk een bloedige hel. Voor Nederlands eer, maar de wereld van nu begrijpt dat niet meer. Want de dagen zijn geteld, de doden zijn begraven. Oudere mensen klagen vaak, voor hun was de oorlog een eerlijke zaak. En deze tijd is te slap voor hun soort. Zij noemden het recht, wij noemen het moord. Ze worden gehekeld in tijdschrift en krant. Men noemt ze fascisten, maar ze staan aan de kant. Want hun ontstaat. Toch zien ze me graag als goed militair, want ze worden bedreigd en de vrede is ver. Ze vinden me slap als ik weiger te gaan, maar hun stem is te zwak om te worden verstaan. Want hun ja, geweldig. Van het album Weltrusten, meneer de president uit 1966. Een nog heel jonge Boudewijn de Groot. Samenwerking met Lennart Nijg, die de teksten schreef, was voor die tijd revolutionair. Nieuwe stem, nieuw geluid. Stem van hun generatie tegen de oorlog. De dagen zijn geteld, zo heette het lied. We gaan naar naar Den Bosch, want daar speelt Den Bosch tegen Amsterdam. De best of three heet dat, hè, Jan-Kees van der Kun. Ja, zo heet dat. En we zitten in de tweede wedstrijd. Eerste gewonnen door Den Bosch. Tweede bijna een half uur bezig. Nog geen kansen gehad. Maar die gaat nu misschien wel komen voor Amsterdam. Want ze mogen een strafcorner gaan nemen. Michelle Villet sleept de bal richting goal. Die wordt gestopt door de keeper Josien Koning. En de rebound komt dan heel ongelukkig op de rug van een verdedigster van Den Bosch. Waardoor er even wordt afgefloten. Nou, dit is een goed moment om te schakelen. Want dit was direct de enige grote kans van de eerste helft vooralsnog. 0-0 is het dus. Ja, 0-0. En je zei net van veel wordt er niet gescoord als Den Bosch en Amsterdam tegen elkaar spelen. Ja, zo is het maar net. Deze ploegen kennen elkaar door en door. En weten ook dat als er een doelpunt valt, dat degene die dan scoort vaak ook gaat winnen. En ja, wat is dan de reactie daarop? Organiseren, zoals het heet. Als een blok spelen noemen ze dat. De wedstrijd killen. Dat zijn allemaal hele professionele termen die ze dan in de mond nemen. Het resultaat is dat voor de neutrale toeschouwer er heel weinig spektakel is. Of je moet toch wel houden van het tactische steekspel dat ze hier wel op de mat leggen. Dat is van een heel hoog niveau. Maar heel veel spektakel en heel veel kansen levert dat dan helaas weer niet op. Maar heel spannend. Ja, dat zeker wel. Jan-Kees van der Kun, als er nieuws is, dan horen we dat van je. Dank je wel. De Taalstaat. Taalstaat. Met Frits Spits. Weet u wat herwilderde taal is? Ik wist het ook niet. Ook heb ik nooit overwogen een gesprek aan te gaan met de zee. Maar nu ik het essay van Arita Baijens heb gelezen, ze is schrijfster, bioloog, kunstenares, denk ik dat ik dat misschien wel zou kunnen. Praten met de zee. Arita Baijens is op zoek naar een rijkere, poëtische taal die, zoals zij dat formuleert, een meerstemmige wereld dichterbij brengt. Haar nieuwste project, Taal voor de Toekomst, krijgt ze hulp bij van twee taalcomputers. De ene wordt gevoed met de taal van de beleidsmakers. De functionele taalcomputer heet dat. Maar de tweede krijgt gedichten toegediend, stukken proza. Allemaal taal die op de een of andere manier kan laten spreken. Op deze internationale dag van de Noordzee is dat toch een prachtig onderwerp. Praten met de zee. En hoe zou dat kunnen? En hoe zou dat vooral moeten? Arita Baijens, goedemiddag. Waarom moeten we met de zee praten en niet over de zee? Nee, we moeten natuurlijk niks. Maar ik weet nog heel goed dat ik 2 jaar geleden een hoge ambtenaar hoorde zeggen dat de Noordzee ons laatste lege industrieterrein is. En toen knapte er wel iets bij mij. Ik ben niet zo'n enorme activist, maar ik dacht, jeetje, dat kan toch niet? Hoe bestaat het dat wij steeds over de dingen praten en daar van alles voor besluiten? Terwijl als de zee zelf zou praten, als we die zee zouden verstaan en een stem geven, dan zouden we misschien toch heel anders handelen en meer. Wat zou het verschil dan zijn als wij met de zee zouden kunnen praten? Als iemand zegt van, dat is een mooi industrieterrein. Wat zou de zee dan zeggen? Ben je wel goed bij je hoofd? Grappig genoeg, ik heb het niet aan de zee gevraagd, of van het taalalgoritme. Dus ik kan wel iets verzinnen. Kijk, met die taal waar het mij om gaat, is niet zozeer dat ik weet wat die zee echt zegt, want dat kan ik nooit weten. Maar dat ik ga onderzoeken, wat zegt onze taal nou eigenlijk over ons en hoe wij over natuur denken en hoe we daarmee omgaan. Omdat ik op mijn reizen merk dat heel veel culturen en mensen hebben een taal waarin er ruimte is voor een vogel om iets te zeggen, of een boom of een berg. Daar doen wij niet aan. Maar je bent in West-Siberië geweest, schrijf je. Bij de Altai heten die mensen in West-Siberië. En daar zijn fantastische bergen, want ik heb foto's gezien. En die bergen die praten, hè? Ja, ik merkte toen ik daar in het begin kwam, ik vond het eigenlijk een beetje vreemd dat mensen zeggen, die berg daar mag je niet eens naar kijken, is een heilige berg. Maar die krijgt informatie uit de kosmos en dat kunnen wij dan weer bemerken. En gaandeweg dacht ik, eigenlijk doet het er niet zo toe of die mensen gelijk hebben of niet. Maar wat voor waarheid je als samenleving zou willen, of welk verhaal waar je in wil geloven. En als je meent dat een berg en een rivier en een zee van zichzelf oké zijn en rechten hebben, dan ga je daar toch respectvol mee om. Ja. En dat deed mij dus bedenken dat ik als bioloog weliswaar heel geïnteresseerd ben in van alles en nog wat, maar je plakt er een naam op en je zegt er iets over en klaar. Maar wat nu als je echt gaat luisteren wat een vis in de zee, wat die voor last heeft van een windmolenpark bijvoorbeeld. Of, nou goed, het gaat dus om een denkexperiment en een taalexperiment. Ja, laten we zeggen, er zijn twee computers, dat heb ik al uitgelegd. Laten we het hebben over die ene computer die gevoed wordt met proza, met poëzie. Dus die heeft honger, zou ik maar zeggen, die computer. En u stopt er van alles in. Ja. En wat stopt u daar dan in? Nou, kijk, allerlei soorten teksten, maar het belangrijkste is dat die lerende taalmachine woorden gaat husselen, een stijl probeert na te doen van een manuscript wat ik erin stop, en ook zinnen gaat husselen. Zal ik gewoon een voorbeeld geven? Ja, heel graag. Dus mensen kunnen vragen stellen via de website aan de zee. Dat gebeurt ook steeds. En iemand vroeg, zee, hoe kan de mens zich minder belangrijk maken? En de zee, het algoritme van de zee, antwoordde, gnabben, gnabben, gnabben. Beter een steen tevreden krijgen. Gnabben. Waar komt dat gnabben? Dat bestaat niet. Nee. Dus de idee is dat die teksten die eruit komen, dat je gaat bedenken, wat zou de zee hiermee bedoelen? Het is dus geen platte tekst die je meteen begrijpt. Het is eerder de I Ching, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik hoop ook dat mensen naar zee gaan. Ja. En proberen te begrijpen, wat zegt die zee dan in godsnaam? Ja, ja. U heeft nog meer voorbeelden. Oh ja, ik heb een hele reeks Want u heeft ook mensen gevraagd om teksten te geven aan de zee. Die aan de zee te geven, aan dat algoritme. Maar dat is computergedoe. Maar dat algoritme, die verwerkt dat en die produceert weer de taal terug. En dat is dan de taal van de zee. En u krijgt dus allemaal teksten. U heeft een oproep gedaan, samen met Living Landscapes, geloof ik, en met De Groene. Een ambassade van de Noordzee. Ja. Zal ik voorlezen wat iemand bijvoorbeeld tegen de zee zegt? Ja, heel graag. Ronald. Zee, wij ontmoeten elkaar vooral aan de kust. Ik kan je proeven en jij mij. Je raakt me diep van binnen. Je ruigheid, frisheid en wijsheid. Maar hoe gaat het met jou? Ver onder je huid, waar geen licht binnendringt. Waar de aardplaten over elkaar schuiven en tonnen bacteriën woelen. Wat voel je daar van ons mensen? En wat zegt de zee? Ja. Ik dwaal, maar ik weet niet waarom. Aan de overkant van de bodem roep ik de rotsen. Daar is het geluid van je. Ik blijk zwaar en zo sterk met zwemmende armpjes everywhere. Ik denk er maar niet aan. Nou, ik zie al kijken alsof je... Dan moet je misschien een joint voor op hebben of een wijntje om dat te begrijpen. Maar, dat gebruik ik regelmatig. Nee, dus, maar het is in ieder geval de bedoeling dat we juist niet met die ingenieursblik en die letterlijke dingen die wij altijd maar willen. Van ja, wat bedoel je daar nou mee? Het gaat om de betekenis tussen de woorden, zoals de poëzie dat ook mogelijk maakt. En dat je probeert in te leven in iets anders dan de mens. En dat daar... Maar je moet afstand nemen van wat je zelf in eerste instantie denkt. En je moet je eens afvragen, wat betekent dat voor de zee? En je personifieert in feite de zee. Ja, maar niet met de bedoeling dat dit is wat de zee ook werkelijk zegt. Het gaat mij er vooral om dat we ook speels naar onze taal kijken. En ik merk als schrijfster dat ik sommige dingen niet kan uitdrukken. Dat zal liggen aan mijn talent, misschien of een gebrek aan talent. Maar ik ben nou ook niet een schrijfster van niks, weet je. En ik dacht, hoe kan het dat andere culturen dingen kunnen uitdrukken waarin ruimtelijkheid zit en relaties tussen de mens en de omgeving. En wij doen daar niet aan. Wij hebben een taal die maakbaarheid uitstraalt. Maar dat heeft misschien ook met onze volksaard te maken. Hè? Zeker. Maar is het niet een geweldig idee als die zee wel gaat praten? Een eigen grammatica ontwikkelt, een eigen spelling, en dat die zee zegt, het wordt tijd dat je het gaat leren. Ik vind het geweldig en ik doe dat nu met een aantal taalkundigen. Ja. Want ik ben geen taalkundige. Nee. Die het van Perzisch, West-Afrikaanse talen, het IJslands. Maar u had aan mij ook een vraag gesteld. Hè? Of ik wilde de computer voeden hiermee. De zee heeft me verteld dat hij zo moe is. Hij zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Heb ik geleend even van Paul van Vliet, die ik in het vorige uur heb gesproken. En die dat ook zeer ter harte gaat. 1970 schreef hij dit lied al. En ik heb deze zin gegeven aan de computer. En wat is daar uitgekomen? Ja, nou is het tragische dat ik hoopte dat jij het had. Onthouden. Juist. Want ik heb het gevoed aan het algoritme. Ja. En ik ben vergeten het antwoord mee te nemen. Dat is wel heel erg. Dat is heel erg, want Arita, het was een Bryant, prachtig antwoord. Nu ga ik ook tutoyeren, want ik kan natuurlijk niet. Hè? Ja, maar ik kan wel... Wat was ongeveer het antwoord? Je hebt het natuurlijk gelezen. Ja, de zee die is nog steeds moe. Ja. En de zee zei ook, is dit het einde? Nee, er komt nog iets anders. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden. Ja, ja. En ook heeft de zee gezegd, ik kots het allemaal uit op het strand. Weinig keus. En dat ging dan over moe zijn en de vervuiling. En dat hij er beroerd aan toe is. En dat hij er zeer beroerd aan toe is. Dan moet je kotsen natuurlijk. Ja, ja. Ja, het is heel jammer dat je het niet hebt meegenomen. Maar ik ben toch heel tevreden met dit antwoord. Wanneer is dit klaar, dit project? In september. We gaan eerst nog een schrijfactie in juni aankondigen. En dan gaan woordkunstenaars en lezers in die herwilderde taal schrijven. En dan is er in september nog een verkiezing van de 50 beste wilde woorden. En die hopen we dan te presenteren aan de bestuurders die al die nota's schrijven waarin de zee geen stem heeft tot nu toe. Ja, dus als wij herwilderd spreken, dan kun je zeggen dat we ook respect hebben voor alle kruiden, ook het onkruid. Ja, zeker. Hartelijk dank. Carmen Sars, geboren in Vancouver, Canada, maar groot geworden in Nederland, debuteerde in 1991, won een zilveren harp in dat jaar. Nu is ze toe aan haar vierde album, voor het eerst in de Nederlandse taal. Dat is mooi natuurlijk. Haar album heet Aangeraakt door de Liefde, verschijnt op 21 september van dit jaar. Tekst en muziek schreef ze zelf. TNA van een BN'er, René Appel. Als Rianne van Dorst werd ze bekend onder de naam Ella Bandita. Zo heette ze als ze optrad als zangeres. Later werd ze echt bekend door de tv-programma's die ze maakte. Geslacht, Nachtdieren en Het Alternatief. Maar op Bevrijdingsdag bevrijdde ze zich van die naam Rianne. En nu gaat zij door het leven als Raven van Dorst. En ze wil ook niet meer als vrouw worden aangesproken. Dus geen ze, maar die of hen of kijk maar. Taalwetenschapper en schrijver René Appel, goedemiddag. Dag René. Goedemiddag Frits. We gaan luisteren naar Raven. Ik voel dat helemaal niet zo. Weet je, ik ben dat gewoon niet. Ik bedoel, ik ben ook geen gozer, maar wat ben ik dan wel? Ik weet niet, ik kan me nergens aan identificeren. Ik sta hier midden in de stad en alles is alleen maar bam, mannen, bam, vrouwen. Er is niks, ik heb niet het idee dat er iets voor mij is. Ja, in het programma Geslachten 2018. Waarom moet dit het eerste fragment zijn? Omdat het meteen een goed zicht geeft op haar taalgebruik. Heel spontaan, heel direct. Een aantal dingen vallen ook verder nog op. Ik voel het niet zo, die S van zo en die O. Hè? Ze zegt gewoon, dat is toch Rotterdam. Ze is opgegroeid in Maassluis, is ook in Rotterdam naar school geweest. Dus het zit in die hoek, echt. Ze gebruikt ook helemaal geen keurige presentatortaal. En dat merk je verder ook wel. Daar komen nog straks zeggen we nog wel meer voorbeelden ervan. Ze is heel spontaan, heel naturel. Ja, hen is heel... Ja, dat is... Dat zou dat het nieuwe persoonlijk voornaamwoord voor de derde persoon enkelvoud zijn. Ja. Voor mensen, voor non-binaire personen, maar zoals dat, het heet. Maar dat wil ze graag. Hè? Dat wil ze graag, maar in het taalgebruik is dat ontzettend lastig. Ja. Omdat hen ook al een andere betekenis heeft natuurlijk. Ja, zeker. Maar we moeten toch proberen misschien om er een beetje te helpen. Maar als je zo denkt, dan denk ik van wat ik daar dan van meekrijg is misschien is dat wel zo. En dan ga je misschien ook wat voorzichtiger om met de dingen om je heen. En dat is zeker in deze tijd waar iedereen gewoon heel veel pijn heeft en zo. Is dat misschien wel een wijze les of zo. Het is eigenlijk toch ook best arrogant van ons dat wij soms denken dat we niet dood kunnen of zo, weet je wel. En dan is de dood daar ineens en dan, dan schrik je daarvan of zo. Nu kun je niet even snel een gipsplaat kopen in de bouwmarkt of zo, weet je wel. Ja, twee stukjes aan elkaar. Eerst uit de vooravond en daarna uit RTL Boulevard. Wat doet Raven hier? Ja, Raven heeft, laten we dat maar gebruiken. Ik noem ook wel hij-zij, hè? Dan heb je die combinatie. Die gebruikt een aantal van die tussenwoordjes die tegenwoordig heel populair zijn. Ze zegt of zo voortdurend. Een wijze les of zo. En een schrikje daarvan, of zo. En dat of zo, dat heeft ongeveer dezelfde betekenis als zeg maar. Ja. En het wordt loos gebruikt. Het heeft geen echte betekenis meer. Het zwakt wel iets af van wat ze zegt. Het zwakt iets af. Of je schrikt ervan, of zo. Ja, dus dat woord schrikken is niet precies goed. En dan zegt ze, of zo. Ja. En dan heeft ze natuurlijk nog weet je wel. Ja. En we hebben een tijd terug alweer. Jules deelde er ook in dit deel van het programma gehad. Ja. En die had ook voortdurend weet je wel. En dat heeft zij ook. Dus ik vraag me af of dat ook een beetje Rotterdams is. Zou kunnen. Weet je wel. Als jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dat je gelijk gecanceld wordt of helemaal kapot gemaakt. Omdat de wereld gewoon fucking hard is op dit moment. Jeetje, fucking druk hier. Maar je bent echt fucking populair, hè? Moet je kijken. Fucking chic, gewoon vuil. Ja, weer een compilatie. Nou, ik kan het van raden, denk ik. Ja, Frits. Fucking en fucking, hè? Fucking is eigenlijk de Nederlandse variant natuurlijk. Van fucking. Rauwe taal, zou je kunnen zeggen. Taal van de straat, volkstaal. In ieder geval geen standaardtaal. En dat maar dat woord betekent niet meer wat het betekent. Nee, dat betekent helemaal niet meer wat het betekent. Nee, maar dat is zo grappig van dat soort woorden. Ontzettend. Dat ze helemaal zich loszingen van welke... Ja, fucking druk hier betekent ontzettend druk hier. Ja, precies. En fucking chic, grof, vuil. Ontzettend chic, grof, vuil. En dergelijke. Ja, die woorden krijgen een andere invulling. Maar veel mensen houden toch nog altijd in hun achterhoofd ergens de oorspronkelijke betekenis. En daarom knelt het toch voor bepaalde mensen. Maar het wordt al heel gewoon. In Amerika bijvoorbeeld is... alles. Fucking. Ik moet nog naar die fucking auto toe, want ik moet nog naar die fucking dit toe, enzovoorts, enzovoorts. Welkom bij de allerlaatste aflevering van Holland. Dit keer vanuit de studio. Jullie hebben de afgelopen weken met miljoenen tegelijk gekeken naar mijn zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Vanavond is het slotstuk. Vanavond is het sluitstuk en komen jullie aan het woord. Leader. Ja, dat vind ik echt heel grappig. In 2018 presenteerde Raven de quiz Holland. We hoorden de introductie van het programma van de autocue, vrees ik. Van de autocue. En hij zei, heeft geen ervaring met lezen van de autocue. Dat is ook het aardige van haar presentaties, dat het altijd heel spontaan is. En dat ook gekke dingen zegt tussendoor. En hier is ook een fraaie verspreking. Ook omdat ze het niet gewend is met het sluitstuk. Ja. En dan zegt ze ook nog leader, want dat staat natuurlijk in die autocue, staat leader. Het introductiefilmpje voor de uitzending. En dat hoort ze niet op te lezen. Dat is een aanduiding dat na wat zij gezegd heeft, komt dat introductiefilmpje. Maar dan leest ze dat ook keurig op. Maar het aardige van die autocue is, als je naar de televisie kijkt, dan zijn sommige presentatoren echt buitengewoon goed in staat om net te doen alsof ze niet de autocue lezen. Ik denk aan Rob Tripp. Het lijkt wel of hij het allemaal uit zijn hoofd doet. Of Tom Egbers. Ja. Maar Mart Smeets bijvoorbeeld, die weigerde een autocue te gebruiken en die deed het uit zijn hoofd. Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk ook de mensen aan wie je het wel kunt zien. Ja, ja, zeker wel. Die lezen echt voor. Ja. En bij haar was dat nu heel duidelijk het geval. Ook die verspreking die ze had. Ja, ja. Dat was helemaal veel fraai. Geweldig, ja. Ja, maar daar heb je mij ook wel eens, toen ik hier over de vloer kwam, heb je mij ook wel eens in een pakje willen douwen? Of een make-up in mijn harsjes? Of dat je mijn haren ging kammen? 25, 26 januari 2021. Ik heb een lockdown lang binnengezeten. Mijn weerstand is naar de kloten. Jullie kunnen een tering krijgen allemaal. Ja, je had het over volkse taal. Dat slaat hier ook wel. Ja, haar woordkeuze is ook niet bepaald heel formeel, geloof ik. Hè? Dat is nogal aan de informele kant, aan de platte kant, zullen sommige mensen zeggen. Ze laat zich niet in een pakkie douwen. Ze in een keurig kostuum of make-up in mijn harses. En dat het naar de kloten en de tering krijgen. En teksten van haar zitten er vol met dat maar soort. Maar in een pakkie douwen is wel heel beeldend. Ja, dat is heel beeldend. Ja, het is heel expressief. Dat is het minste wat je ervan kunt zeggen zeker. Ook. Ja. En met dit programma wil ik gaan kijken of ik niet ergens een soort herkenning kan vinden. Wat is er nog meer mogelijk tussen man en vrouw? Oriana, die gaat mij inwijden in de wereld van de hekserij. En ik word ook, ik krijg ook een soort heksendoop. Dus eigenlijk ben je een soort sociaal werker? Eigenlijk wel. Eigenlijk gewoon een soort therapeut. Een soort ambtenaar. Compilatie uit Ravens programma's Geslacht, Alternatief en Nachtdieren. En wat is de overeenkomst hier? Ja, hier is duidelijk dat Raven van Dorst is over het algemeen heel erg zichzelf. Maar hier volgt ze toch eigenlijk een bepaalde mode. Hè? Namelijk te pas en vooral te onpas gebruiken van een soort. Een soort lijkt bij sommige mensen zeg maar te verdringen. Hè? Ze heeft het dan over een soort erkenning, een soort heksendorp, een soort ambtenaar. En zo kun je maar doorgaan, want alles is een soort natuurlijk. En het kan in de meeste gevallen simpelweg worden weggelaten. Ja, dat is eigenlijk wel een kenmerk van de taal van nu, dat heel veel woorden kunnen weggelaten. Heel veel woorden kunnen worden weggelaten. En het is een beetje epidemisch in die zin dat als een paar mensen het gebruiken, en ook zo voor de televisie en op internet, dan gaat dat door, dan gaat dat door. En het verspreidt zich heel snel. Dus taal is ook, zou je kunnen zeggen, tussen aanhalingstekens, besmettelijk. Taal is zeer besmettelijk, Frits. Kijk maar uit. Ja. Nou, hoi. Ik ben Rianne van Dorst. En ik mag televisie gaan maken. En ik sta hier op het sprookjesachtige mediapark. En waar ga ik dan televisie over maken? Waar anders over dan? Gender. Ja, begin van haar programma Geslacht. Wat vind je hiervan? Eerst al het hele onconventionele beginnen. En nou, hoi. En dit is duidelijk geen autocue. En wat opvalt is dat ze het woord gender uitspreekt met een Nederlandse G en niet gender. Het is vernederlandst. Dankjewel over Raven van Dorst, meneer Appel. Verlaten de taalstaat. We verlaten het land van ganzenvoort en gaan voort. Ook op deze zender gebeurt dat. Zometeen Dr. Kelder en Co. En een fijn weekend. KRO NCRV. Weekdicht 15 mei 2021. Soms heeft het zin om voor al je idealen en je programma's te strijden. Is het tijd voor grootse daden. Het bestijgen van de barricade. En het afstoffen van woorden die Dylan bedacht. En smeken om andere tijden. NPO Radio 1. Hoe was het voor jou die tijd, die periode? NPO Radio 1 komt naar je toe. Hilversum uit. Wat zeggen zij dan? Wat zijn de reacties? Deze week staan we bij het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Daar blikken drie geestelijke verzorgers terug op het afgelopen coronajaar. Waarin ze te maken kregen met een tsunami aan hulpvragen. Wat kwam u tegen voor verhalen? Hoe veranderde hun werk hierdoor? En wat heeft dat met ze gedaan? Op NPO Radio 1. Luister naar Hilversum uit. Zometeen van 3 tot 4. Het nieuws van alle kanten.